teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 stycznia. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polski rząd liczy, że nie będzie więcej opóźnień w dostawach szczepionek przeciwko COVID-19. Jutro Pfizer ma przysłać ponad 300 tysięcy dawek. Muzea i galerie sztuki od lutego ponownie otwarte. Od jutra będą też działać wszystkie sklepy w centrach handlowych. Bez zmian w punktach gastronomicznych. Strefa gastronomiczna będzie działała tylko na wynos lub z dowozem. Papież ustanowił czwartą niedzielę lipca Światowym Dniem Osób Starszych. Firma Pfizer ma dostarczyć jutro do Polski 321 tysięcy dawek szczepionki przeciwko COVID-19. To o około 45 tysięcy mniej niż pierwotnie planowano. Dziś dotarła opóźniona dostawa szczepionki firmy Moderna. 42 tysiące dawek. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, minister Michał Dworczyk, mówi, że opóźnienie jednej dostawy i zmniejszenie drugiej było brane pod uwagę w procesie szczepień. To było wcześniej sygnalizowane, my wcześniej o tym wiedzieliśmy. W związku z tym program jest już na to przygotowany, mianowicie w taki sposób, że szczepienia seniorów odbywają się bez zmian, natomiast szczepienia grupy zero są wydłużone w czasie, są opóźnione. Mamy nadzieję, że nie będzie kolejnych opóźnień po stronie producentów, bo to wtedy rzeczywiście negatywnie by musiało się przełożyć na nasz harmonogram szczepień. Dostawa szczepionki firmy AstraZeneca, która w ubiegłym tygodniu została dopuszczona do obrotu na unijny rynek, jest spodziewana przed 10 lutego. A AstraZeneca dostarczy krajom wspólnoty 9 milionów dodatkowych dawek preparatu. Poinformowała o tym na Twitterze szefowa Komisji Europejskiej. Dostawa zaplanowana na pierwszy kwartał ma się zacząć o tydzień wcześniej niż zapowiadano. Ursula von der Leyen dodała, że brytyjsko-szwedzki koncern zwiększy zdolności produkcyjne swoich zakładów w Europie. Od ponad tygodnia trwa spór Brukseli z koncernem, który poinformował, że nie może dostarczyć wszystkich obiecanych dawek w pierwszym kwartale. Dostawy mają być znacznie ograniczone. Mowa jest o zaledwie 1/4 obiecanych dawek. Komisja tego nie zaakceptowała, zażądała wypełnienia kontraktu i dostarczenia wszystkich zamówionych szczepionek. Od jutra mogą być otwarte wszystkie sklepy w centrach handlowych, nadal w reżimie sanitarnym. Obowiązują zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja i limit osób. Na terenie galerii nadal nie będziemy mogli korzystać z przestrzeni rekreacyjnych, mówi rzeczniczka Łódzkiego Centrum Manufaktura Monika Langner. Ponieważ stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo gości, zdecydowaliśmy, że zostawimy te strefy relaksu nadal wyłączone z użytkowania. Właśnie dlatego, żeby ludzie nie rozsiadali się tutaj na tych kanapach, nie zdejmowali maseczek, bo to jest oczywiście też powód do tego, żeby tę maseczkę ściągnąć. Chcemy, żeby było przede wszystkim bezpiecznie. Strefa gastronomiczna będzie działała tylko na wynos lub z dowozem. Od lutego na zwiedzających będą czekać muzea i galerie sztuki. Nadal zamknięte pozostają kina, teatry i domy kultury. Te obostrzenia obowiązują na razie do 14 lutego. Zmarła Teresa Żabińska-Zawadzki, córka Jana i Antoniny Żabińskich, odznaczonych medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Jej rodzice podczas II wojny światowej uratowali od śmierci ponad 300 osób z warszawskiego getta. Dali im schronienie w pomieszczeniach stołecznego zoo. Jan Żabiński był twórcą i wieloletnim dyrektorem ogrodu. Teresa Żabińska część życia spędziła w Danii, ale kilkanaście lat temu wróciła do rodzinnej Warszawy. Miała 77 lat. Papież ustanowił czwartą niedzielę lipca Światowym Dniem Osób Starszych. Ogłosił to po modlitwie Anioł Pański, transmitowanej przez watykańskie media z Pałacu Apostolskiego. Rozważania po modlitwie papież poświęcił ludziom starszym. Powiedział, że często zapominamy o dziadkach, którzy są dla nas ogromnym bogactwem i źródłem wiedzy o naszych korzeniach. Starość jest darem. Dziadkowie są ogniwem, które łączy różne generacje. Przekazują młodym doświadczenie życia i wiary. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. Niewiarygodny mecz zagrały dziś Piast Gliwice z Wisłą Kraków. Przy Reymonta już po 21 minutach było 3-0 po golach Sadloka, Burligi i Brauna. Jeszcze przed przerwą Piast doskoczył na 3-2 dzięki Świerczokowi i Steczykowi. W 90 minucie z 3 punktów mogła cieszyć się Wisła, lecz w tej chwili wyrównał Świerczok z karnego, a w doliczonym czasie gry na 4-3 Piasta wyprowadził Wida. Zszokowany trener Waldemar Fornalik. Nieprawdopodobny mecz, coś niesamowitego. Pierwszy raz w mojej karierze trenerskiej czy zawodniczej uczestniczyłem w takim meczu, gdzie przegrywaliśmy 3-0 i wygraliśmy 4-3. Oczywiście szacunek dla drużyny, że przystanie 3-0 potrafiła się podnieść i wziąć sprawy w swoje ręce. Natomiast na pewno będziemy analizować, co było przyczyną tego, że po 20 minutach przegrywaliśmy 2-0. W drugiej połowie pokazaliśmy już tego prawdziwego Piasta. Takie mecze, takie punkty są wyjątkowe. Tym bardziej się cieszymy. Mistrz Polski Legia Warszawa przegrała z ostatnim w tabeli Beniaminkiem Ekstraklasy pod Beskidziem Bielsko-Biała 0-1. Zwycięską bramkę zdobył Rafał Janicki. Piotr Żyła, drugi w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. Wygrał nie kto inny jak Granerud, trzeci Niemiec Eisenbichler. Na podium nie zmieścił się za to Klemens Murańka, który był czwarty, a to jego najlepszy wynik w historii indywidualnych startów w zawodach tej rangi. Dawid Kubacki zajął 10. miejsce, 18. był Jakub Wolny, 21. Andrzej Stękała, a dopiero 27. Kamil Stoch. Duńczycy obronili Mistrzostwo Świata w piłce ręcznej. W finale w Kairze pokonali Szwedów 26-24. Brązowe medale wywalczyli Hiszpanie po pewnym zwycięstwie nad Francją 35-29. A teraz sport najwyższych lotów, lekka atletyka. Armand Duplantis, rekordzista świata w skoku o tyczce, zaczął sezon od niesamowitego wyniku 6 metrów i centymetr, które dziś pokonał w Düsseldorfie. Niedługo jednak cieszył się z prowadzenia w światowych tabelach, bo na meetingu we Francji o centymetr przeskoczył go Renaud Lavillenie. Piotr Lisek zaliczył w pierwszej próbie 5,62, by potem po trzykroć spalić próbę na 5,72. Świetnie w Niemczech spisał się Damian Czykier, który wygrał wyścig na 60 metrów przez płotki z czasem 7,64. Jak mu się biegało przy pustych trybunach? To są takie meetingi, akurat jak ten był w Düsseldorfie, no komercyjne można powiedzieć. To jest tam show takie, że tak powiem, jeden bieg jest tylko. No tam się nie robi, w wyniku tylko się biega na miejsca, więc się bardzo cieszę, że udało mi się wygrać. Była super oprawa taka, że tak powiem, akustyczna, były ognie, fajerwerki takie, no, super to wyglądało, no ale publiczności nie było. Na meetingu w Spale Tomasz Różnicki ustanowił rekord Polski juniorów na 800 metrów, minuta 48,55. Zapraszam na sport w Trójce rano. Będzie dużo wyników ze stadionów piłkarskich. Będzie też o pierwszej porażce Zaksy Kędzierzyn-Koźle w tym sezonie. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Minus 20 stopni pokażą tej nocy termometry w niektórych miejscach Polski. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym mrozem w południowych i wschodnich województwach. Śnieg poprusze na północy. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na północy i południowym wschodzie słabe opady śniegu. W poniedziałek od minus 7 na wschodzie do minus 4 w centrum i około zera na krańcach zachodnich oraz nad morzem. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze jest 8 minut po 23. Ach, to wszystko przez to spieszenie się. You listen to the light, you look around, you see things, you know. But in the dark you can hear it all. W trzeciej godzinie naszego spotkania w 691 wydaniu audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Nadal za mikrofonem Aleksandra Kaczkowska, za konsoletą Michał Jakubik. Jeszcze godzinę będziemy z Państwem i to bardzo wyjątkową godzinę. Instrumenty się rozgrzewają. Zabieram Państwa na koncert. Proszę zasiąść w pierwszym rzędzie. Można przygasić światło, założyć słuchawki. One się naprawdę przydadzą. To koncert sprzed 2 lat, no licząc rocznikowo, z połowy roku 2019. Aparat. I tak pięknie grać nam będzie aż do północy.

does it feel if I carry the weight? Fragile constellation, Bernoulli tribe. First time, every time I feel weak, but I run as fast as I. Oblivion. tossed from the breeze. Lemina flow.